أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. دديات كريمنا زين باب دي سلور سلوي خيات بوري هديك ذكر في سبب دا إعراض أو دمني دا قرآن بیا منکول د قران د دی غو ذکر کوي او دا زمو شوبه د دی دا جواب دا غي په تخفیف او خروي سره دی بیا بشارت ته په استقامت باندې په وخت د شبهاتو کې بیا طریقه د دعوت ذکر کوي بیا دعا اخلي دلائل او بیا زجر د الحاد کوونکو ته او صداقت د قران کریم او تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کوي بیا د کریمه کې سبب د کفر د دی ذکر کوي او دا اصل کې سبب د اعراض او د منکول د قران نه او دا سبب هم دي د عذاب چې مخکې ذکر شو په دې کې دوه شوبې ته اشاره ده او حاصل دا شوبې ده چې اعمال د مشرکانو کافرانو دي ته خیستخ کاری دا غیر د پاره په شیطانی وسوسو دلایل پیش کړي. کله وی دا اولیاء کرام قدرت شته کله چې موږ ته رامدد شوای نو د قبر نه आवाज را کوي کله وی راځه له روباتي مسافه را سره کوي کله وی په صحرا کې ښکار کیږي چې زستا مدد دراغلې ما او کله وی خوب کې راځي او د مدد کولو وعده را سره کوي. او که چې تمون د دین نظرانه پریدو نو په مونږ باندې بیا په خوب کې کټړې یره را کوي نو پته ولګی دا چې دیتا دا نظر منښت کول د دې توابونه کول دې تر مدد شویل دا جایز دي او حاصل د جواب بدای چې دا ټول شیطانی کارونه دي. هغه شیطان ځان د ولی په نوم ښکاره کی ادا کارونه د شیطان دی اولیا دا کار نه کوي چې شرک خلقو ته خیسته کی. وقیضنا لهم قرنا او جوخ لګولې دي مونږ د دې سره شیطانان ملګرین. تقیز اصل کې مسلط کولو په وسکولو ته وي لکه د پیاس پوسته کې چې پیوس یو بل سره معنی شیطانان د دې سره په ویخه او خوب دواړو کې هر وخت خلختی دي د دې نه جدا کیږي نه. فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم نو خیسته کوي دي دا هغه چې مخکې د دینه دي او هغه چې وروسته د دینه دي. یو قول داړي چې دا اول نه مراد د دنیا مالونه دي د دویم نه مراد آخرت او باغ بعد الموت دي. دنیا وته په سترګو کې خیسته کړه ا دې خیسته کړه چې اصل کې خو به ته جنت ته ځي جنت کې خو به ته لټېږي. دویم قول د دې پاکست دی د دنیا خیسته کول دی چې پای کې داسې مشغول شي چې د دین او آخرت نه غافل شي او د اخرت خیسته کول هغه بیا دی چې دا غینه منکر کی کنه. د ما خلفهم فعل پاسل کې پټ ته معنا انصوهم ما خلفهم غیر کړه د دین اخرت. یو دریم قول نشاپوری تفسیر کې ذکر کړه چې مراد د ما بین ایدیهم نه عملونه د دې مفسدین دي دغه زمانی او ما خلفهم نه مراد عملونه د مفسدانو مشرانو دي چې هغه شرکیات کفریات او خرافات دي ادی تخ خیسته ښکاری ورپسې زی دغواړه ټول ته شاملېږي. ما بین ایدی مغشر دی مخې ته دی معنی دنیا او ما خلف او مغشر استو دی اخرت. وحق علیهم القول او پوره شوی دا په دې باندې فیصله به پوره شوی دا حق علیهم القول قول نه مراد فیصله دا عذاب ده. فی امم داخلی کی با پا داسی دلو کی قد خلط من قبلهم یقیناً تیر شوی دی مخی دی من الجن و پیریان و دی انسانان و نام داخلی کی وفی او ممن فی پا مانا نماعا کا چه ماعا او ممن نو یا حال دی یعنی دیو پا غدلو کی وی فی رازین پا ضرب داخلی کی امیشا دیو پا غی کشماری گنا چه اغا مخی تیر شوی دی دی مشران دی پا کفر کی و پا شرک کی فی او ممن ادا زکا چنهم کانو خاسرین یقینا دیدی تاوان والا پورا تاوانیان دیر تاوان کار کړلې وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران دغه زجر ریغیتا ادا اصل کې نتیجه رتی رشیوی آیات د مضمون د معنا کړه چې شیطانان دید شرکیات خیسته کی کفر او ته خیسته کی او قران کریم خو ښکار رات کی بشر کو نو په دی وجه دی ته قران سره دښمنی کوي دا غینه خلق منه کوي وقال الذين كفروا اويدا كافر خلق لا تسمعوا لهذا القران مبدئ وقدي قران كريم تام والغو فيه او شور کوي په مقابله د دې کې لعلكم تغلبون دې دا پارا چې تاسو زور ورشه لهذا القران هذا تر اشاره وکړه مراد دا چې د قران داخل استل چې پای کې د توحید وضاحت یې اوردی په شرک باندې نه دا مراد دی صرف قرات نه دی مراد تلاوت نه دی مراد تلاوت ته خودی خوشحالی گی معنی چې کله د دې په شرک باندې رد راغې نو دې په هغه وخت کې پړسیږي نو بیا وی یو په تاړو مګره اول غو فيه شور او شغب کوي عیبونه لګوي اعتراضونه کوي ټوخه کوي ټول د لفظ شامل دي ته قران په مقابله کې نور او علمونو کې مشغوله شې او شیرونه ناتونه وای رډوان لګوي هغه ټول د لفظ شامل دي دغه وجرا چه ده مقام که کرتبی وی وی والغو فیهما نصیحو فی وجهه والغو بالمقا والتصدیع وغیرهما اوقعو فیه عیبوه اکثر الکلام فیختلط علیه القول نطولو ده شامل لی امام قطاده وی اجحدو بی انکار ده وکی جمعنی دالا دیسو وی او انکروه انکار ده وکی عادو دشمنی وصر وکی ابن کسیرم نقل کرو نو عیبون لگول بدنام لگول توق کول دارنګ نور او علمونو کې مشغوله کېدل او د الله کتاب پر غوډل یا د دنیا سره علمونه دي یا چې فنونه مننه دي هغه کې شیرونو ناتونو کې غانو بجانو کې تا ټول دي تا په دې کې ول غو فيه دې کې داخلي دي ها لعلکم تغلبون دې لپاره چې تاسو زور ورشه د خلکو په نظر کې د قران اهمیت کم کې د کیسو قطارو د خوبونو د دې په دغه وخت کې چې په خلکو وغلګي نه یې په قران ته نه کینی چې قران ته نکې نه اکثریت بتاو سره ملګری کنه دا په هر دور کې دا شی دی په هر دور کې کنه چې کني صرف په دې دور کې دی په هر دور کې چې وګوري ته قران کریم دشمنان هغه مختلف حربې استعمالی دي لپاره چې د الله کتاب ته سو وکی لري ته دیو جن داغي اهمیت د خلکو په نظر کې کم کی نو کله په نورو سيزونو کې مشغوله کیږي بل کتاب به وته شروع کړي دا الله کتاب هغه به دور بد لګي چې به کې کینی کنه دا کوئی مړاوی دشمنه پیدا کی دا کتاب دا خدا چل کی دا واغه چل کی ایو په ګډر پخناټو او یره قران ته مکه نه نبلوتی ته قران نه خلق منه کې ګوره ګیره من غسکړی دا نه وی دا قران یا دوم دا مولا نه جوړي نو کوم قران دا قران دا الله کتاب نه ری وی دا یا دوم زم ما دا دې دا الله کتاب خو نه یادو ما ای ته خو وکې دې نه رسو بیانې پرشتي بیانې تاسو هم نه بیانوي ویولغو فيه شروع کې داغه مقابله کې ویډیره پر زور اور بشه دا حقیقت ته دا حربې چې کوي کنه نو بیا ظاهره خبره چې استعمال کوي وړي قرآن والا وړي کم دي دنیا کې صحیح مانو کې چې هغه د الله کتاب پس روان دي ظاهره چې د الله کتاب پس صحیح مانو کې روانې دن کې هغه خلق دي چې په حدیث داغه تفسیر دي ځان نه هغه به د بدعت رد کوي هغه به د شرک رد کوي هغه به د ګناه رد کوي هغه به د فاحشه رد کوي دا هغه ملګری ډېر کم یوړو کې مال گئی او دغه خلک چې کسی خوبونه او کتارې نور سوته وي نور علمونه پنونه لای ملګری ډیر زیات یو ډلې ډیری خلک وي یره پس تاسو ایسه نه منې ډیری کی روز کړه دا وای ته د باطله د باطل پرسته نه خلا تا ته پته نشته چې قلیل من عبادی الشکور تا نو ویل قران کریم کې جنو علی السلام سورۃ زمانہ مثلا وکړه کما وا ما من ما هو الا قلیل قران کریم نه دی ویلی چې دنیا ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون اکثر خلق په دنیا کې د ایمان داوی کې بیا مشرکانی دیو جنا علامه روسی وی په بعد کسانو ځان غلی کړي چیرې نن سبا مشرکان نشته وي هم اليوم اکثر من الدو 300 کال مخکې په زماري زمانه کې هده چینجو نوم څه واسي دومره ډیر دی ملګری ډاکل لري دا حقیقت دی چې په هر دور کې چې کله د قران سره دښمنی شروع شو چا شروع کړ دا د غي د پتلان نه خلقا چې د الله کتاب ته بنه کینی بل څه ډیر ډیر وختونه ور کړی او ډیر بابه کې مشغولې نو پوښه چې دا پری دښمن دی د الله او ډل به ډیر صحیح بیان کوونکی کسان کمی بعض خلک وایي یره پلانې عالم او یا پلانې راو په خبره کې خوړا اثر نشته اوسو کسانی پیدا خبره کې اثر دی صحیح چلے دی چې اوسو کسان نیو سره سفیان سوری رحمه الله او زه کې دا څنګه ستو ډیر خفا او پریشانو چا وته وي په ټول دا ډیر خفا او پریشان نه ست سم مسله راغلی دا هغه هیڅ مسله نشته او ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء حبيبا امر بالمعروف او نهي عن المنكر سړی د دنیا کې دوست نه پریدي زما دوست نشته او بل مقام کې وي چې زار ایتم رجلا محبوبا في اخوانه محببا الى جيرانه فاعلم انه مداهم کله چې سړی هم داسې ولید چې هغه ټول خلکو خوخي د گاونډیانو ډیر خوخي د خپل پردوم ډیر خوخي دا غینه دلیل په دیونه سجدا مداهم نه سست پست خبره کې دیو جنا ټول خوخ نه یو ته موي ته خو بل ته موي تام بد نه دی ویني نه دی را ګول ګول ګول ګول غون غون ټول مرده ته پدې کې تیریږي ها قران کریم وی فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا نخامخا ضرور سکو بمون پاغا کسانو چې کفر کړل عذاب سخت ولنجزینهم او خامخا عذاب ورکو دیلا اسوا الذي كانوا يعملون دبدو هغه عملونو چې ودی چې کولې یا ډیر ناکار سزا دا هغه عملونو چې دی کول الله یې سخت سزا ورکوم دیلا ځکه دی ډیر ناکاره کار کړی دی د الله د کتاب نه خلق بند کړی دی په خپل دین بند شوی دی په هم یا نه اور ان هو ان او نان په خپل دین بند دی نور دین لري کوي ذالک جزاء اعداء الله النار وک سو کوی دا ډیر سخت سزا ولا ولي ورګي وی ذالک جزاء اعداء الله النار دا سزا د دشمنانو د الله دا چې ور دی آیات کی تخویف دی په دوو طریقو یو دا چې د دې سزا پوره ور دي ځکه انار معرفه ذکر کړه د پاره د کمال زنده چې دا ور د دې د پاره دارالخل دي رسته لهم فیها دارالخل دې د پاره پاره کې کور د همیشوالی دي او دوه حکمونه ذکر کړه یو دا چې خلق د الله تعالی صریح دشمنان دي دغه دا مشرک زنده چې دې د الله تعالی د آیاتونو نه عنادن انکار کوي جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون بدل ور کې دې شي دې ته بدلا پوجه د دې چې دې د آیاتونو زموږ نه انکار کوم الله دې آیاتونو نه انکار کو کنه دې له اوس دا سزا ور کوم چې دارالخلد نه ولا اوس دارالخلد دارالقامه ته وي حاصل تا نو سې دوه زیات ذات کې ابن جوزي دارالقامه نو د قران نه من کوون کې د الله دشمن دې یو سړی اعلان کړي او وي یا خلکو قران ما وره د دې سړي دا چې قران بیانونه کوي د پسې مزه نو الله وی دا غړې لري کنه چې دنیا کې هم د موحد خلاف او قیامت کې به بیا د حال ډیر ناکاري او د الله دشمن دی ذالک جزاء او عدا الله الناس اوس بیان د حال د قیامت او تفیف وقال الذين كفروا دک وخی بدی پوهی چې کلال ته کې غوپی غوپشي کنه نو بیا و پوهی چې او هم وړر موخه دو قسم خلکو دنیا کې گمراه کړي یو انسی شیطان یو جنی شیطان انسی شیطان هم مخه تا غملا پیر او ملګری دی چې شرک طرف ته گمراهی طرف ته خلاف سنت طریقو طرف ته مال توجه پیدا کوله ترغیب راکاو او پیر هغه چې کله کله بدل خوب کې ورته کله به د وسوسه په دماغو کې شولې شیطان مزګه دې دات وو ذکر کوي وقال الذين كفروا او بو اذا کافر خلق او بو وی مان رستو په قیامت کې او قال تعبیر به ماضی کړي د قطعیت د پاره چې خامخا به داسي وي چې ربانا ای رب زمونږه ارین الذین اخیمونته هغه کسد وکسان اذلانا چې بیلار کړي و مونږه من الجن والانس د پیریانو د انسانانو نه نجعلهما تحت اقدامنا نو به ګرځو موږ لاندې د قدمونو خپل نه معنا کی به موږ دا دواړه لاندې د خپل زمونږ نه تل به کوبه چقو آیات کی تخویف دی په یو طریقې چې هغه پاسل کې ارمان کول دي چې مونږ غواړو د مشرانو گمراهانو تقلید کړو ناکار خلکو په سیتلی او دا اشاره تیرشی آیات 30 ته ده چې د دې لپاره په دنیا کې ناکار قرانا دي کنه وقیزنا لهم قرانا دا قرانا سوق دي دا قرانا سوق پکې پیریان دي اوسو کې انسانان دي په قسمه دي کنه او آخرت کې او بیا غي د گمراه وي ښه چې ادمن لانا ډیر گمراه او انګم گمراه کړیو ښه نه جانهما دې مونږ په دنیا کې د خپود لا نکړو کنه ولې حکم را باندې چلو چې داسې کوا داسې مکوا وادي کېږي سوادي کېږي دا کېږي راغي بدل کې به مونږ نن د خپلان دي نه جالهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين دې د پاره چې شي ودی د ذلیلانو نام د ذلیلانو نه وشي ان الذين قالوا ربنا الله کله چې حال د مخالفینو د قران ذکر وکنه نو اوس حال د قران والا ذکر کوي په طریقه د بشارت نو آیت کریمه کې بشارت ده ان الذين قالوا ربنا الله بشکا کسان چې وی دي چې رب زمون الله دی ربنا الله رب زمون الله دی معنا موحدین دي عقیده د توحید دا وینه د توحید دا ثم استقاموا بعقلك شباغبان لے آخو شباغبانی پا دنیا کی نتتنزل علیہم الملائکہ راکوزی کی پاغبان لے ملائکم ملائک پدا سے خلقو بانے راکوزی کی بشارت تو طور پی مانا رنبے قول خدا غی داو چھ ربن اللہ دا دا قرآن تاثیر دے گا نا چھ دا قرآن کریم دا وردو دا وجنے دا عقیدہ جوڑا شوا نو پورا ایمان پکې راغی پورا توحید چې خالق او مالک او حقدار د بندګۍ او د پالنې ټول سيزونه پیدا کون کې او ټول حاجات پورا کول باندې قادر صرف الله دی عقیده پیدا شو او بیا په دې عقیده کله کو تر مرګ پورې او د دې په خوالي تفسیر د ابوبکر رضی الله عنه نقل لې چې هغه فرمایل لم يلتفتو الی غیره دې سیوا د الله نه بل چا ته بیان ګوري بل چا سيته ماتني سيته بارته نه عمر رضی الله عنه لم يروغو روغان السعالمی لکه د لومبلو په شان دی یو خوا بل خوا ټوپونه نه وي د لومبلو په شان یو خوا بل خوا ټوپونه نه وي نه پټيږي بلکې د الله کتاب باندې کلک دی عثمان رضی الله عنه اخلص العمل لله عمل خالص کده الله دپاره علی رضی الله عنه یذ الفرائض فرائض تر سره کړی دي چې کوم د الله تر طرف نه بدی فرضو فرضبینه کل کړیو دا غي اقوال دار رسول ورو واړو خلفاو تفسیر په دې باب کې نتتنزل عليهم الملائكه ور استقامت چې استقامو نه دی ونی چې اقامو اقامو استقامو کې فرق دی سین او تی په کې راولې سیوا کړو اشاره چې د الله نه هر وخت تلپی په خواله په دین باندې ځکه سین چې کله باب استفال استعمال شي معنا د طلبې پکې سارا ما خامدا دعاګانې چې الله مونږ په دین کلک کې مونږ د دین اوه نړۍ ته تثبت د ایمان دعا کوي الله را چې الله زموږ زړه همیشه په دې کلک ساتي لکه څنګه چې د صحابو طریقه وا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غي په خوده لیوا د دې وجه نه دا عربوي زیادت د مبنا دلالت کوي په زیادت د معنا باندې د معنا کې او دا بشارت د مقام کې پاتو طریقو ذکر کوي او دې ته کرامات د اولیاء او مویخات تتنزل علیهم الملائکه دا ملائکه کله نازلېږي په دې باندې چې غره ته تنزلو دلالت کوي چې وخت په وخت همیشه نزول کوي دا نه چې صرف یو ځل نزول کړي دا نزول په خوب کې هم کله کله راشي نیکان خلک دي فرشتو خوبونه په وخت د ځنکدن کې هم شته قبر کې هم شته په حشر کې په وخت د پورته کولو کې هم شته دا ټول دې ته تنزلو راکوزیږي په دې باندې ملائک دنیا کې هم الله د دې بڑ کې اطمینان اچي د مرګ په وخت کې مرضی لکه امام مجاهد ابن زید وغیرہ قرطبی قول نقل کړو چې د مرګ په وخت کې راځي همدغه شان د عبد الله ابن عباس نه نقل او ذات کې ابن جوزی ذکر کړو ښه یا راکوزیږي باپ دیوانه ملائکه کله چې دی د قبرونو نه راوچت شي امام قتاده ذات المصیر کې ابن جوزی دا قول نقل کړو په هر حال کې دنیا کې هم هغه ملائک دي سره او دی خو کله کو کنه د الله په دین باندې دا کله کوالم اصل کې د دې وجنو چې دې دعاګانې کولې والله او سره ملائکه لګول خدا پکې شرط وو چې دې شرک طرف ته بیا نه دی واپس شوی د دې وجنه د ابوبکر رضی الله عنه یو قول دا نقل لم يرجعوا الى عباده الاوثان دی بیا د چا بندګۍ ته نه دی واپس شوی. الله د حکم په مقابله کې داغه د خبرې په مقابله کې د هیڅ چا خبره نه غوړه کړې کته ورزولې ده. نو ته تنزل علیهم الملائکه را کوزیږي په دی باندې ملائکه الله تخافو پسو پدې چې مې اړېګې ولا تحزنوا مغم جن کېګې خوف او حزن مکوې وګوره یو خدا چې ملائک پدې را کوزیږي چې را کوزیږي نو د دې زړه مضبوطیږي پاغه باندې کنه نو کله کله نزول دنیا کې خوف کې همي یا رستو په ځن کدن په حالت کې یا رستو قبر کې یا حشر کې نو دویم زیر وته ورته چې لا تخافو مېریږي معنا د عذاب او د مصیبتونو د فنا نه مېریږي او ولا تهزنو او مغم جن کیږي معنا په اولاد او کور والا خپل خپلوانو ته خپه کېدل د دنیا په سرمان باندې کې دانه چې د دنیا نه لاړ نه د بده په سرمان کې چې خپل خپلوانو له جوړه ډوره خوشاله به یلته ځکه اهل ایمان چې ردې نه لاړ شي څنګه نه د دې چې کوم استقبال ال تکیږي او د دې کوم اطمینان ال تدې نه لا کور ییر شي ال څه ییر شي بال بچ ییر شي تاسو مقام ته لاړ شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله په مړی جنازه کوله کنه او صحابي وی ما اوره دغه دعا دغه نه دا معلومیږي چې نبی له سلام په زور ویل ځکه خو اوره دا کله کله په زور باندې جنازه وشي نو کوپر غونلې ته خلق او تعلیم نه پاره ولې خلق خو کې ولار دي هغه اوري چې په دې طریقه باندې وکړه نو سکسان اوره دا هغه صحابي وی چې ما اوره دا نو دعا یې کوله چې اللهم باعد بینه وبین خطاياه کما باعدت بین المشرق والمغرب اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد يا الله د دو د گناهونو په منځ کې دوره لري والي راولي چې د مشرق او مغرب په منځ کې شي یا الله د گناهونو نه داسې پاک کړي لکه چې خلک سپینه جامه د داغونو نه او د خیرو نه پاکي او یا الله د دو گناهونو توبو په غلې او په ورو او بیوی اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجة خيرا من زوجته واهلا خيرا من اهله واعزه من فتنة القبر ومن عذاب النار یا الله دل دی کور نه خکور ورگی دی خزنه ولا خخزه ورگی دی اولاد اهل بال بچو دوستان ولا خ دوستان ورگی او دی د عذاب د قبر نه بچ کی د فتنه د قبر نه بچ کی د عذاب له ور نه بچ صحابی وی چما دا دعا د نبی رسول سلام مور له چې په عمرې باندې دا دعا کولې ما وی چرمان چې مړ وی نبی رسول سلام راته دا دعا کړې دعا خو بکه په اخلاص دغه دعا حاصل کی چې تلالې د الله دربار کې دکه زه کې په اخلاص دعا وکې کنه چې ګڼ کسان نه وي شي دي مسلمانان دي موحدین دي خالص د الله د رضا لپاره د بدل لپاره نه په دین یې تللې دي هغه روایت دی باب کې وخه چې سلويخ کسان وي کنه سلوي او په عمرې جنازو کې دا راغره پاره جنا ټیکټ اګوره مسلمانان داغه په حق کې سوال کوي او دعا کوي او چې کله په نورو غرضونو باندې کوي توجه برابر نه ده په سنت طریقه ولاړ نه دي دا رنګه غمون دي په صحیح طریقه نه دي نو ظاهره خبره چې دغه ساتر نه کوي هغه ورته سوچ یو خالي نو الله پاک ولدا چې دعا نه قبلي چې هغه غفلت والا دی او هغه لاهیر دي ته سوچوم نشتا نو ولاړ په جنازه کې دي او سوچ په پټیو په کټی کې دي ولاړ په جنازه کې دي او دې نور څه بل چاته غوسه لري دلته کې اځه لګیارې کڑکڑ کوي هغه معنا باندې نه پويږي په مطلب هم نه پويږي نتی چې وطن چاله راشي هغه تر چا څه پارش کې ولاړ دی وته په خپل په خبره نه پويږي نه بل وې پوهې دې څه وي او چې هغه په پوهي چې دغه ماته راغله په پارش کې راغله په پارش راته کوي او کله واسکټ سره لوي کوي کله سټ سره لوي کوي کله بل خوا ګوري دغه خو توجه نشته نه الله خو دغه حالت هم غدمه دې نه کړه نه بو چې رخصه تاسو پارش قبل هم د بار کې رکیګا که په اخلاص سره سوکو کې دا شی کنه دا یو مسلمان د لپاره لوی فائدہ ده که مقصد می داو چې ایمان والا ته وګوره کنه د باندې حزن الله نه راولي دا حزن نشته دا غم نشته چې بال بشروستو پاتې شو صدا پاتې شو اولاد پاتې شو څه پروا نه نشته هغه خوشحالي کی دغه زیت دغه مقام دا چې حالت ورشي کنه بیا دې خو نه ګوري چې حالت ورشي نه بیا دې خو نه ګوري دنیا ته نه ګوري په دنیا باندې څه کوي هم په شغلن فاکرون ایغه پاغه شغل کړي چې مزي اخلي لذتونه اخلي غي بیا دې ته ځي دغه قران کریم وی چې آ فرشتي وته ویلا تحزنو مغم نن کېږي مغم زده کېږي او آب شرو او زیر واخله بل جنت الذی پهغه جنت کنتم تو ادون چې تاسو سره وعده کې دې شوام زیر حاصل کې دا وته ویلو ځکه الله وته حکم کړل دی کنه چې ورشه زما دې بنده ته زیره ورکا کنه نغې دیو بل مخکې کیږي او زار نه رسي ځکه دا د صحابو په معاشرت کې لوی زیره او چې جنت زیری عبد الله مسعود رضی الله عنه مونږ کو سورې نساء وی په دې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې هغه چې وته کې خو نو ډېر خوندې ولا ورکا لوی وی ډېر ښه داسې مزیدار او داسې صفا وی لکه څنګه چې الله را لګلې دی اکه شانتي وی عبد الله مسعود رضی الله عنه د نبی له سلام سره ډېر مشابهت او هغه وجداله چې ډېر خدمت د نبی له سلام کړل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کور نه روان شو نو جو دبا هم صاحب او سره وا چې څنګه باغال تراغ نو هم صاحب یې نواغستا او هغه پیزار بیلر کنه پیزان لپدې دا کې کې هو لستونی کې کې هو نبی له سلام پیزار صاحب الوساد او علی نبی له سلام ته بالغ کې هو ته د سبب ولا وروړي د دې وجنه مشهور په دې باندې او بای صحابه چې کله رااله ایمان راوړو ناغي وی مونږ نه وی چې عبد الله مسعود رضی الله عنه د نبی له سلام څخه د زیر اشتدار دی غلام دی دا څه بلای دغه آزاد او تور اتبا هغه عبد الله مسعود رضی الله عنه تلاوت شو نبی له سلام وی ډیر خلی به وی فیصل فقط سوالو کې درکلی شي دلا تاسو دا څه قرات ته وکړو ظاهر چې موږ کې هغه سوال کوو خبرې نه کوو ناغه بیا سوال وکړ الله نه یا الله تعالی دا غوړم دا غوړم ظاهر خبره چې مسلمان ټول نظر په آخرت په جنتی په بل سنې د دنیا نعمت نه دینو دا څه نعمت چې پراګي نو هغه قبول شو کنه ځکه نبی له سلام زیره ورکو نو عمر رضی الله عنه چې ما هورې دې نو په منډه لاړم چې زه زیره ورکم عبد الله مسعود رضی الله عنه ورجې نبی له سلام داسې وو چې له هغه نو ابو بکر رضی الله عنه زمانه مخکره دې لري هغه پار خیر کې زمانه مخکره مانه دام ده خیر خبره وکړه دا خیر خبره هغه ته رسوله فرشتي هم دې له زیره ورکی دا الله تعالی طرف نه زیره راولې دا نه چې کنه دا جنت دغه اختیار کړي او زیره دا الله تعالی طرف نه راولې دی وږي ته وایي چې ابشروا بالجنه زیره حاصل کې پاک جنت کنتم توعدون چې تاسو سره وعده کړي دي شو نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا مونږه دوستان تاسو ملګری تاسو په ژوند دنیا کې ول اخر او اخرت کې دنیا کې څنګه ملګری وو تاسو ته شو کنه عامي مؤمن کې چې واستغفرون للذین آمنوا ایمان والے د پاره د بخنه سوالونه نه کوي حملت العرش هغه ملائکه عرش د الله پور تکړه دی هغه د ایمان والے د پاره سوال کوي ډیر سوالونه ولا کوي چې الله دې دنیا کې او اخرت کې دواړو کې خصاته الله دې جنت نصیب کړي د آل اولاد هم د سره پاکیده کې د غشانو ساتي داغي دعاګانې کوي کنه دنیا کې ملګری وو او فل اخره او اخرت کې هم د اخرت کې هم د ملک سفارش کوي د الله دربار کې اولکم فیها استاذ د پارا په دې جنت کې ما تشتهی انفسکم هغه سدي چې غواړي به زونه تاسو بس دې ټکی کې ارته ختم لغه چې استاذ نو څو غواړي نه غشتا استاذ نو څو غواړي او غي نو کوم نعمت به داسې چې غبري لکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون او استاذ را پاراو پدی کی هغه سی چې تاسو را بلې تاسو ارمان کوی د څو ارمان چې تاسو کوی غواړی کنه اوبه موجودی نزولن تیار مل مستیاله من غفور الرحیم دا غزاد د طرف نه چې ډیر بخون کې دی او مهربان دی وګوره سوره زیری شو نو بشارت ذکر کو پګړو طریقو یو دا چې ملائکه وي موږ سره ملګری او رښتینو خوبونو دارنګ په دې حالاتو کې د ځنکدن په حالاتو کې دی خوا تر اتلل بیا زیر ورکول په دې چې یره مکو بیا زیر ورکول په دې چې غم متوي بیا بشارت ورکو په جنت باندې چې موږ تاسو رب الله جنت درکینو او پسې آیات کې بیا درې نور ذکر کړو چې نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا دا د هغه مخ مقابل شګنه قیزنا لهم قرناء کافر سره الله دنیا کې ملګری کړی سوکو شیطانان کنه نه کانو خلق سره الله فرشتي ملګری کوي ملکی وسره او غالبا سو اعراب یورس نمبر آیات کې دته اشاره ولهو معقبات من بین یده ومن خلفه يحفظونه من امر الله وګوره دنیا کې ملائک الله ایمان والے سره ملګری کوي نو الهام د خیر وته کوي ته مونږ د پاره د خوب نه روشتي د نور مزرات او شیطانیونه دغې نه ساتي دا اصل کې الله د حفاظت کیخه مونږ په هر ځای کې الله ته محتاج یو په هر قدم کې د مسلمان چې هم دی چې الله ته به مې بچکه زما زور نشته چې یوسف علی السلام وی او تاسو تیر شوی دی سورې یوسف کې و الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكم من الجاهلين الله کدا شر رانه ته د فنکه دا زنانه چې ما ستره بلی ته زما تور زور نشته کی دې چې دوه ته مایل شمو د جاهلانو نشم الله ته مې بچی چې انبیا په عصمت کې الله ته محتاج دي مونږ نه یو محتاج قدم قدم کې محتاج شي چې روج الله مونږ بچی زمون زور نشته زمون وس نشته مونږ کمزور یو نبی اور پسې ولکم فیها ما تشتهی انفسکم نو درې می ولکم فیها ما تدعو نو هغه مخ کې سره یو ځکا او بیا رستو یو بشارت بل ورکو چې نزول من غفور الرحیم نزول من تیار مل مستیادا نزول هغه چیز خوراک سکات مکان وغیرہ چې د ملمه لپاره تیاری کی کنه معنا دنیا پشان بنی چې د ملمه لپاره به تکلف صرف ګریډ وځي کی او بیا به عام خوراک خوري په جنت کې هر وخت مل مستیادا هر وخت مل مستیادا بیا هر وخت مل مده نزول من غفور الرحیم نو من احسن قولا ممن دعا الی الله دا اوس بیان د صفت د استقامت ښه چې الله ایمان والا ته استقامت نصیب کړو کنه مراشه وګوره د دعوت ال الله کو د ټول ژوندۍ په دې کې چلیدلې و چې و من احسن قولا ممن دعا ال الله او څوک دې ډیر خیستا په وینا کولو کې دا غشانه چې دعوت کوي الله ته او عمل صالح او عمل کوي د سنت برابر وقال او دا چغوي انني من المسلمين چې یقینا زه د مسلمانانو د ډلې نه یم وګوره دعوت ال الله کوي او دې کې زورن راغ خلقو ته چې د قران د اوریدو نه خلق منګي مانه قران کریم ډیر خاصه دعوت دی او دې رسار نه تر ماخامه لګیاي دا دعوت کوي دعوت ال الله آداب پکې ذکر لغه دعا ال الله دې ادب دادې چې ستا منشور وسی منشور به دای چې خلق با الله تعالی بلې دا توحید تا دا احکام ته خپل ځان ته بین را بلی خپل ډلې ته بین را بلی دا نه بدل نه مضبوطه ځان وستاسو پیسې او بل څه مقصد نه تا مقصد بسې ال الله چې خلق الله سره جوړ شي کنه نو دې مده به داله چې عامل صالحن داخل کې ادب د تاثیر دی تا دعوت کې به الله تاثیر چي د خلقونو کې بن نوزي خدا په کې شرط دی چې ته به عمل صالح کې عمل صالح سنت موافق عمل بکې معنی پابند به د سنت عمل او دا ځکه چې يهود د الله زور نه ورغولا تعمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم دعوت چلوي ځان نه هیر دی د دې وجه نه کوم داعی چې دعوت کار کوي او خپل ځان او خپل کور ته نه یې وي دا غره دعوت اثر ختم شي بلکې خلق هغه پورې خان دی او د خلکو په نظر کې سپک شي ښه نه ځکه دا او فرمایل نو عمل صالح شامل دی پوره تابعدارې کولو د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو طریقې ته او قال دا درې مدب دي چې غوي نو سوي سوي چې دا حدیث ما زه حنفی ما زه شافعی ما زه مالکی ما وقال انني من المسلمين او دا وی چې یقینا زه د مسلمانانو نه امام زمون هم کې مد الله او د الله رسول تابع یم چې غدا غدا د عصبیت نه دا دلې نه دا بلکې چې دا ویو چې غره چې موږ مسلمانین اوس پکې او ډله روه تا غیر د مسلمانینو وي وره مسلمانینو ډله نه دا د مقام کې وصف دی مان تابعدار د الله او د الله رسول د احکام اخلاق او صغره صفات ته وي دا د ډله جوړه کې چې مسلمانین ډله ده او دې دا وی در مسلمانینو له لاله نه ما نه راځار له سوکال کې تیر شو بډې ګور مسلمانینو له لاله نه تیر شو دا اوس پیدا شو نه راځار له سوکال کې تر اوسه پورې چې کوم خلک تیر شو کافر تیر شو تا د دین چار اورو قرآن ته څنګه اورو حدیث ته څنګه اورو کافر تر اورو که مسلمانانو نه مسلمانین دلته کې و سب مراد په دې مقام کې چې دی وی د مسلمانانو نه امام او دې دعوت کول نه رسو ذکر کې اشاره ده چې دا کول په ضرورت کې دی مثلا چې خلک ته تپوس کوي کنه چې دای ته کمیټل سره تعلق لري دا اوس خو دراکو استاد کمیټل سره تعلق دی نو دیو ته سمدستي جواب کوي چې جی زه خو مسلمان یم مسلمان یم د الله او د الله د رسول منن کې قرآن منم پیغمبر منم آخرت منم بس دا پورا دا کافی دی زړه پاره یعنی اسلام نه مراد اخلاص دی مانا که خلق ګمانو کی چې دا په دې دعوت کې د دنیا مال او جاه مقصد یې چې رستو راتوي چې وډ بڑا کې یارو سرات وی جنه چاندو کې پیسې را جمع کې نه دې سمدستی وي نه نیو نه مسلمانین یقینا زه خدا مخلصین نه ما جما است ضرورت نشته تاسو ځان سره سنبال کړئ تاسو ته مبارک شي دا وګوره تکار خدا او چې ستانه سو تاسو کې کافر دنه تاسو کې چې تاسو سو کې څه بو تاسو یې زه مسلمان یم ها دا نه چې تاسو په ستانه دی ما زه شاته یم زه پلان کې یم زه مسلمان یم مولا عبد الحیلق نبی رحمه الله فتاوا ما سره غالبا دا وخت دا چا خو به وفات شي خو شاګردان به لاو چې په کوم وخت کې چاپ شوی ده ځکه 140 سال تقریبا برابرېږي 130 سال دغه نسخې دي دغه نسخه اوس خو نوې چاپ شوی دي چا دې تاسو کو چیرې جی زه قران منم زه پیغمبر منم زه آخرت منم او الله چې په خپل کتاب کې سویلې ده محمد رسول الله سو یې غمنم خدا نظام ته نه دی ویلي چې زه حنفي ما یا شافعي ما یا مالکی ما یا دایم ما یا دایم زه مسلمان یم کنه ځکه خلک ما ته وایي چې ته مسلمان ناغه ته جواب کوي نه وی زه عبد الحی دا عبد الحلیم زه خکولاو د خپل پلان نوم یې غته خکولاو دا خبره تاسو ته کوم چې په دین اسلام کې دا شرط نه دی چې ته حنفي یا شافعي یا مالکی ته سوچ مسلمان یې بس دا خبره کوي چې قرآن منم پیغمبر منم آخرت منم دا مسلمان دی اوس موږ چیرې کړل دي اوس موږ دا وګو چې حنفي شو نو که چې د شافعي په یو ځای کې وي نو هغه بوی د شافعي کېږي ولې نه ډېر خوالي شي کنه چې هغه خو لاړه او مسلمانې نه وت نو حنفي بوی نه هغه شوافی کو غیر دوره تعصب نشته خو دې کې شته نو دې بوی دې حنفي کېږي ولې چې شافعي شو خو ایمان کې شک دی یو مسله چلېده خیر هغه مسله خو د عوامو نه ده چې دا ته ویلی شي انا مؤمنون انشاءالله که نه شي ویلې احناف وی نه شي ویلې او امام شافعي رحمه الله ویلی شي شوافی ټول په دې کلک دي دلایل هم بغي مضبوط دي خودی کې او تفصیل شته حسنی به خپل تفصیل کړی شر په یو طریقه دا خبره هم دي کیږي په بل طریقه دام دي کیږي دا به فائدې جګړه ده کنه خو یو جګړه هم ته جوړ شو خو به فائدې روستو احناف ولګي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم نه دا غنځدي شاګردان هم نه غنیکان نه روستو کسانو لګیدل ناغي مسلو کې ورول مسله کې سره ورول چې وسلې دي نو هغه حنفي دي نو هغه به شافعي سړی له لور خور نه ورپی ولی ځکه دی وی چې انا مؤمن ان شاء الله لکه يهوديان او نصرانيان په شان معاملې به سره کوو دا غینه بلور خور کوو خو مونږ خپل نه ورکو پیدا تعصب امام صاحب یاد هغه نزدې خلکو نو کړو رستو خلکو پیدا کړو غوړيخه نو دین تعصب تا ته خي دغه شافعي دی او که حنفي دی مالکی دی او قبل دی خو چې کله هغه دا چې وی چې باید قران او د حدیث بالادستی ده د قران په سر روانم حدیث په سر روانم اخو دا نور او سفر څه چی دا سوچه مسلمان نه ښه هر څوک چې اګه دا نه کزان باندې لري غټ غټ لې بلې ولګې کنه چې پلان کې میا ډینګې ما کنه نه دی انو مسلمانې کې خودي په تعصب دومره حد پورې شروع کو شکر سو دې ډلې ته نه راغلي نه خپل اپریدا په دې احناف کې بیا دن نو اخلا 500 وړلې دي په دې یو وړلې نه دی ورې ښه شیعه په دې کې شیعه ځان ته حنفي وي معتزلی په دې کې معتزله ځان ته ټول حنفیان وي ښه خوارجو کې مشتا مارو باطلی سیرو عالم نو بلانه چې سوره سوره بګیو بلا شی دی بګی دارنګه قاضیانان هم ځان ته حنفیان یو سم داغي په مدرسو کې باقاعده هدايه پڑھاويږي بریریان ټول ځان ته حنفیان یو کلک حنفیان ځان ته وي دیوبنیان هم ځان ته حنفیان وي نور هم پکې شته ډلې غیر ځان ته حنفیان وي چې حنفیان یو دا ټولې دا ډېر خودتم کړي جوړې شوې کدي یې کوم لاندې خبرو کا چې یو سړی خپل ډلې ته ځان لا بلی او دا چې غوي کنه چې زمونږ دې ډلې کې داخل شي کنه دې ډلې کې خاص ډلې کې او دې کې درالو بس هغه مسلمان دی نوح علیه السلام کیشته دا هغه نه جاتو مونته هغه بل ډله کې کافر دی و تا مې عیار خپل ډله وګرځول مې عیار خو قران او سنت نه داسې خبر هوګه چې په دې کسانو کې څوک داسې یي یو تن نوم ماخلا او ټارګټ کوي اما چې هغه قران منی حدیث منی الله منی دا الله رسول منی دا غي احکام او دې غاړه یې خلک مسلمان دي کای نه من کا خبره په ختمه نه و دې نه تاسو عصبیت کو پکښته کنه ځکه الله جل شانو اخر کې دا فرمایل چې دا چې غوي چې ګورې زه مسلمان یم بل خبره نه کوم انني من المسلمین بیا د آیت کریمه تفسیر کې 1340 پیدا د مؤذنین مبارک دي چې سو بانګ وي لکه صحیح مسلم کې حدیث وو چې المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه بانګ ويونکي خلق قیامت کې بعد اغي سټونه ډېر اوچتي دا مطلب نه چې سټ بوله الله دنګي مرتبه به ډېر اوچتي ښا مرتبه اوچتي دل مراد دي صاد رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام فرمایلی چې سهام المؤذنین عند الله يوم القيامه سهام المجاهدين دا مؤذن دا غشي چې دی کنه چې دی الله اکبر چې غوي کنه دا دا چې دی الله په دربار کې د قیامت پر ورځ لکه د مجاهد غشي چې دی دا سره خو په صحیح طریقې وې کنه څوک ته لبه جوړ کړي نه لبه پته راځي وي اسوک وي اشهد ان محمد رسول الله وتا تر اوسه پر خپل پیغمبرونه پیژندل چې محمد او محمد نو سوق به په بل طریقه وي غلطي لا غلطي هي چې په صحیح طریقه باندې غوډي وي کنه او د الله د رضا لپاره یو بل څه مقصد هم نه دی نو دغه هغه شنه حدیث کې راځي چې د مؤذن اذان چې تر کم ضایا پوری ذکر نو دا شیطان منده وی وله زوراتون او باد تخیجی خواه نن سبا خوب شیطان دلیر اگرانه شوی زکی جلوس پیکری دی جلوس پیکر آواز و تراغ دلیر پورس یا با کم دیکی پتی کی بدغا وقتی فاغ ظالم لخو اللہ طاقت هم مرکلے گی دیشی پز مکا که ورن نوزی جتا خواه پر چی عبداللہ مسعود رضی اللہ عنوی ویلو کنت موازنا ما پالیتو اللہ احج ولا آتمر ولا اجاہد کزا موازن وی کنا بانگ میں ویلے ویدا پروا میں نکولا چی حج میں ولی نکلے عمرہ میں ولی نکلے جہاد میں ولی نکلے دور الوی مقامی خواہ خدا گولی داگا یادی چی حج حج ناتلی فرضی نے یادی عمرہ مگا یادی چی غواجب نرد بیم درمہ دے گئی او جہاد مگا جہاد یادی چی کلا فرض کفائی فرض قطعی نہیں خواہ نطاق صورت کے دا مطلب دے عمر رضی اللہ عنہ وی اوزلوی ابن کثیر رانا کلکلی روایاتو چی لو کنتو مؤذنا لکمل امری کزا بانگو یون کے ہم کنا بس زمان خبرو پورا شوی ہوا وما بالیتو اللہ انتصب لقیام اللیل ولا لسیام النهار دا پرواب منو چرا ما خود دروازی رو جنہ دنی ولی دشکی میں تحجد ندی کلی بس دا ما لیلویا خبرو جار بانگ لما زان را رسول بانگ دیلی او زکا چی ما دا رسول اللہ نوری دلی دی چی دریز لیدا سے فرمائل اللہم مغفر للمؤذنین یا اللہ بانگو ان کے بخی یا اللہ ازان کو ان کے بخی یا اللہ ازان کو ان کے بخی دریز لیدا سے فرمائل دا حقیقت ته چې دا غلوی مقام دی د دې وجنه تاسو یو قول د عائشه رضی الله عنها هم نقلو د امام مجاهد هم نقلو د اکرمنه او حدیثو پکې زم قول دا لې چې دا معنا احسن قول ان مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې خلق دې شهادت تروبل دې گواهه ته چې لا اله الا الله ای عبد الله ابن عباس ابن زید وغیرہ دا قول نقل دریم دا لې چې مراد ته مؤمن دی چې هغه خلق دعوت تر پیروبلو شغه او تو والا نو ده عمر الله نور خلق مغه ترا بلی ځکه عامل صالحا مطلب دا چې دغه اجابت او ګدار حسن بصری قول له عامل صالحا کی او دریخ تفسیر او ابن جوزی رحم الله نقل کړو یو دا چې کله د بام وین ور پسې برکات او لکه امام مجاهد عائشه رضی الله عنها دا غینه نقل او بلکې روایت د اسماعیل ابن ابي خالد د قیس ابن ابي حازم چې هغه د اموزو کو پمن د اذان او د اقامت او دا حدیث کې مراغلی و چې بین کل اذانین صلاتون دا هر دو بانګونو مینځ کې وره مونږ دي د دې وجه نه سار بانګ چې ویل شو نو دا غي نرستو تر نو وره اقامت نه شو په دې مینځ کې دوه کاته دي کنه د کرنګ د ماسبخین بانګ چې ویل شو نو تر سو پورې چې اقامت نه شو مانه فرض د خلق نه دی دا په مینځ کې مونږ دي کنه دوه کاله سنت یا سلور رکعات بڑا صحیح روایت کې راغلی دغه شان د ما دیگر نرستم په کار دي ګوره کاته یا سلور رکعت شي هغه کی دغه شان د ما خام نه پسوم دي کنه دغه وجه چې په حرمینو کې بدی باندې عمل کیږي باقاعده چې ما خام باندې تل ویل او په سات پس شل من پس بیا مونږ لري په پاو سات کې خلک برکاتو کی کنه دا ویدا مراد دی چا وی په مراد ته دا دی چې د فرایز تر سره کړو دا الله حقوق ادا کړو امام آتا ہے بچاوی مراد ته دا دی چې دې مونږ کوي او روزه نيسي امام اکرم دا فرایض شو کنه یو بل دراجي دي تقریبا یو دا نو دې لا چې غوي چې اننی من المسلمین بیا به تر خبره په دې مقام کې دا امام قرطبي وي چې په دې کې هر داعی داخل دي کل من دعا ال الله چې الله طرف ته خلق له دعوت ورکړي الله مالوسیم تفسیر روح المانی کې وي هر هغه سړی ته مراد دی چې هغه دعوت ال الله ورکړي په اخلاص سره ورکړي د بل څه غرض د پاره نه ورکړي دا مراد دی بس هغه په دې کې شامل دی الله وی دا غن الوی خیسته بل سوک نشتا نا حالات استویل حسنت اول سیاد اخلاق قیدی او دا بوله وقیدنا لهم قرناء او مسلط کری دی مونگ پا دی بانده ملگری دی دی شیطانان یا چخل بولی دی مونگ دی سرا قرناء ملگری دی دی شیطانان فزینو لهم ناغی خیسته کری دی دیتا خیسته کړه دي دا ما بین ایدیهم ما خلفهم هغه چې مخکې د دین دی او هغه چې رستو دی د دینه په حق علیهم القول او پر شوی دا په دې باندې فیصله فی امم داخلی کې با په هغه ډلو کې قد غلط بن قبلهم چې یقینا تیر شوی دی مخکې د دی من الجن و انس د پیریانو د انسانانو نه انهم کانوا خاسرین یقینا دی دی تاوان والا وقال الذين كفروا يغكسان چې کفر کړه دی لا تسمعوا لهذا القران وغمغ دے دے قران کریم تا ولغو فيه شور کوي د دې په مقابله کې لعلکم تغلبون دې دا پارا چې تاسو زور ورشه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا وخام خا ضرور سکو بمون پاغ کسانو چې کفر کړل دي عذاب سخت ولنجزينهم او خام خا بدل بور کومونګه دایتا اسوا الذي كانوا يعملون ناکار سزا دا غا عملونو چې دی کول ذالک جزاء الاعداء الله النار دا د سزا د دشمنانو د الله ورو لهم فی دار الخلد دې لپاره پاره کې کور د همیشوالی جزاء ام بما کانوا بیااتنا یشهدون بدله ورکې دی شې دی ته بدله پدې سبب چې دی زمونږ د آیاتونو نه انکار کو وقال الذين كفروا وی بدا کافر خلق ربنا اے رب زمون ارن الذين او خیمون تهغد وکسان ادولانا چ گمراه کړي ومونګ من الجن والانس ته پیریانو د انسانانو نه نجعلهما تحت اقدامنا او به ګرځولان د قدمونو خپلونه ليكونا من الاسفلين دې د پاره چې شي د ذلیلانو نه ان الذين قالوا ربنا الله بشک هغه کسان چې دی ویلي دی چې رب زمون الله دې ثم استقاموا بیا کلکو پاره تر مرګا تتنزل عليهم الملائكه راکوزیږي په دیوانه ملائک او وی ودا الله تخافو دا شي ريګما ولا تحزنوا غم جنکيګما وابشروا او زير واخله بالجنه التي طاغ جنت كنتم توعدون جتا سره وعده کې دیشوا نحن اولياءكم في الحياه الدنيا مستعص دوستان او ملګری یو په ژوند دنیا کې او په اخرت او په اخرت کې هم ولکم فيها ما تشتهي انفسكم استاذ را پارا پدې کې هغه سړي چې غواړي زړونه تاسو ولکم فيها ما تدعون استاذ را پارا پدې کې هغه سړي چې ارمان کوي نزولن تیار مل مستیادا من غفور الرحیم دا ډېر بخون کی ذات د طرف نه ډېر مهربان دی ومن احسن او سوق دې ډېر خیسته قولن په لحاظ د وینا ممن دا غچانا دعا الى الله چې دعوت کوي الله طرف ته وعمل صالحا او عمل کوي موافق د قران او سنت وقال او داوی چغوی اننی من المسلمین یقینا زو د غاړه کی خودون کې نیمه یا یقینا زو د اخلاص کوونکو نیمه.